9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Nederland en Australië gaan met Rusland praten over de neergehaalde vlucht MH17. En er is meer bekend over het vliegtuigje dat deze week in het kanaal is gevonden. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Het lichaam dat in dat vliegtuigwrak in het kanaal was gevonden is van Emiliano Sala. De lijkschouwer heeft hem geïdentificeerd en de familie van de Argentijnse voetballer is ingelicht. De piloot van het vliegtuigje wordt nog altijd vermist. Militairen zijn tijdens buitenlandse missies nog steeds onvoldoende voorbereid op het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Bij controles op vluchten met munitie in Mali, Jordanië en Malta zijn bijna 50 strafbare overtredingen geconstateerd. Dat staat in een rapport dat de Volkskrant in handen heeft. Vorig jaar meldde Nieuwsuur al dat de luchtmacht stoffen door de lucht vervoert, terwijl dat eigenlijk niet mag en dat onervaren medewerkers daarbij betrokken zijn. Het Rode Kruis opent een Giro-nummer om hulp te bieden aan gevluchte Venezolanen. Volgens de hulporganisatie zijn tientallen miljoenen euro's nodig voor onder meer drinkwater, voedsel en onderdak. Vanwege enorme tekorten zijn zo'n 3 miljoen Venezolanen naar het buitenland gevlucht. Het Rode Kruis heeft zijn eigen budget voor Venezuela verdubbeld en roept Nederlanders op om geld te storten. Televisiemakers hebben op een school in Veenendaal 5 nepleerlingen geplaatst. Het waren acteurs die voor een RTL-programma het leven van middelbare scholieren wilden vastleggen. Maar volgens de Volkskrant was de schoolleiding op de hoogte, maar medeleerlingen en docenten wisten van niets. Toen andere scholieren het ontdekten, ontstond er onrust op de school. De opnames zijn inmiddels stilgelegd en de tv-makers zouden hun excuses hebben aangeboden. Vandaag dient een kort geding van de politiebonden tegen de burgemeester van Den Haag. Volgens de bonden stelt burgemeester Krikke te veel voorwaarden aan een protest tegen de pensioenplannen van het kabinet. Politiemensen willen maandag 2 Haagse gebouwen bezetten. Krikke vindt dat alleen goed als de eigenaren toestemming geven en als iedereen naar binnen en naar buiten kan blijven gaan. En Amazon-baas Jeff Bezos zegt dat hij wordt gechanteerd door een Amerikaanse tabloid. De National Enquirer schreef over een buitenechtelijke relatie van Bezos, die de rijkste man ter wereld is. Het blad dreigde ook om onder meer naaktfoto's te plaatsen van hem en zijn minnares. Volgens Bezos kon hij publicatie voorkomen door te stoppen met zijn onderzoek naar hoe de National Enquirer aan informatie over zijn affaire kwam. Maar de Amazon-baas weigert dat. In plaats daarvan geeft hij in een blog openheid over zijn buitenechtelijke relatie en beschuldigt hij het blad dus van chantage. Het weer overwegend bewolkt met af en toe een bui. Er staat flink wat wind uit het zuidwesten, aan de kust hard tot stormachtig. Later vandaag meer regen en het wordt ongeveer 9 graden. Dit weekend blijft het wisselvallig en zacht met ook veel wind. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Normaal gesproken is het heel erg rustig vrijdagochtend. Dat is nu niet anders, behalve op de A16 Breda richting Rotterdam. Door uitgelopen werkzaamheden van Rijkswaterstaat staat er 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Zwijndrecht en de Van Brienenoordbrug. De parallelbaan is dicht, is niet bekend hoe laat die weer open zal kunnen zijn. A27 Utrecht richting Almere is nog steeds de verbindingsweg dicht naar de A6 richting Almere. Door houtsnippers op de weg. Verkeer kan omrijden via de richting Amsterdam, via de A1 en dan de A6. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evi.landschot.nl. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat die snel voor je deur. Qbox.nl. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evi.landschot.nl. Namens iedereen bij de ANWB. Dankjewel. Bedankt. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Er lijkt eindelijk vooruitgang te zijn in gesprekken over de neergehaalde vlucht MH17. Minister Stef Blok bevestigde gisteravond een bericht van RTL Nieuws dat Rusland eindelijk om tafel gaat met Nederland en Australië. Piet Ploeg is van de stichting Vliegramp MH17. Meneer Ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. Was u eigenlijk ingelicht dat dat nieuws eraan zat te komen? Nee, ik was daar erg verrast over. Maar kijken naar de inhoud, lijkt het inderdaad goed bericht te zijn. Want? Nou ja, je kan natuurlijk als Nederland en Australië Rusland aansprakelijk stellen, maar als je niet met elkaar praat, wordt het wel erg ingewikkeld. En tot nu toe waren de berichten dat de gesprekken maar niet op gang kwamen, 1,5-2 maanden geleden of zo. En nu lijken er in ieder geval gesprekken gevoerd te worden over te voeren gesprekken. En, dat is een goede zaak, maar dat zegt natuurlijk helemaal niets over de uitkomst. Nee. Hebt u het intussen wel het ministerie gesproken en hebben ze wat meer uitleg gegeven? Ja, ik heb wel gesproken met het ministerie. Er is inderdaad gevraagd van, goh, wat is er gaande? Nou, die hebben natuurlijk ook uitleg gegeven over, wat in feite nu ook bekend is. Er komen gesprekken op gang, maar dit is eigenlijk nog praten over het praten. En over de verdere voortgang gaan wij natuurlijk niks horen, want dat zijn diplomatieke gesprekken en dus vertrouwelijk. Ja, u zegt op zich een lichtpuntje, het feit dat ze willen praten, maar eigenlijk ook eerst zien en dan geloven. Ik bedoel, dit zegt nog niks verder. Nee, dit zegt voor de uitkomsten natuurlijk nog helemaal niks, maar met elkaar aan tafel gaan is überhaupt al een van de voorwaarden om, als de gesprekken niet goed gaan, te zijner tijd naar een internationale rechtbank te kunnen gaan. En we hopen natuurlijk dat dat niet nodig is, dat er wel gesproken kan worden met de Russische Federatie. Maar ja, tot nu toe is de Russische Federatie niet heel erg toeschietelijk geweest in het hele proces. Nee, hebben we eigenlijk altijd gezegd van, we hebben er niks mee te maken. In ieder geval geen schuld bekend. Wezen ook vooral naar Oekraïne. Dus het kan ook nog zo zijn dat ze zeggen, nou, we gaan aan tafel, dan gaan we nog eens een keer uitleggen dat we bij de Oekraïne moeten zijn. Ja, die uitspraak die is natuurlijk vrij recent nog eens een keertje gedaan. Ik dacht door de Russische ambassadeur. We kunnen overal over praten als het maar over Oekraïne gaat. En dat zal niet opschieten, want het gaat over de aansprakelijkheid van de Russische Federatie. Ja. En daarom ben ik wel positief dat er überhaupt gesproken gaat worden. Maar eerst even, hoe zeggen ze het ook weer, kijk nu wat wordt. Dat zeggen ze in het noorden, ja. En dit staat ook helemaal los van het strafrechtelijk onderzoek. Ja, het staat totaal los van het strafrechtelijk onderzoek. Want dat richt zich natuurlijk op individuen. En de kwestie van staatsaansprakelijkheid richt zich op de verantwoordelijkheid van de Russische staat. Ja. Ja. Meneer Ploeg, hoe werkt dat nou? Dit komt dan gisteravond naar buiten. Is het dan gelijk zo? Want er zijn natuurlijk heel veel nabestaanden die onmiddellijk ook daar iets van vinden. En nou ja, die daar ook wel door verrast worden natuurlijk door zo'n bericht. Ja, ik heb een paar berichtjes gekregen van nabestaanden. Want als zo'n bericht naar buiten komt, dan staat mijn telefoon in ieder geval niet meer stil. Maar dan van de media. Maar inderdaad ook verraste berichten van nabestaanden van, joh, moeten we dat nou op deze manier horen? En dat zijn we ook eigenlijk niet gewend. Doorgaans worden wij altijd vooraf geïnformeerd van, er komt nieuws aan. Maar dan krijg je nog steeds niet de gelegenheid om alle nabestaanden daarover te informeren. Daar is de tijd gewoon te kort. Ja. Ik had ongeveer 2 minuten bedenktijd gisteren. Maar is er dan ook bijvoorbeeld gelijk hoop weer bij mensen? Zo van, gaat er dan toch wat gebeuren? Nou, dat weet ik niet. En dat kan ik dus alleen maar zeggen. Ik ben zelf ook nabestaande. Ja. En natuurlijk hoop je dat er wat gaat gebeuren. Want als men alleen maar weigert met elkaar te praten, schiet dat natuurlijk helemaal niet op. En nabestaanden willen gewoon rechtvaardigheid. En die willen gewoon een uitspraak horen. Wie is verantwoordelijk geweest? Worden die ook ter verantwoording geroepen? Maar is de verantwoordelijke staat ook bereid om zijn verantwoordelijkheid toe te geven? Ja. Dat zijn wel hele belangrijke ontwikkelingen voor nabestaanden. Want tot die tijd zal het... Weet je, het is nooit af dat je je familie bent kwijtgeraakt. Nee. Maar zeg maar, de toedracht en de verantwoordelijke kennen, ja, dat is toch wel het minste wat je als nabestaande kan krijgen. Dank voor uw reactie, Piet Ploeg van de stichting Vliegramp MH17 en ook nabestaanden natuurlijk. Praat nog even door met Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, oud-diplomaat ook, meneer Sjoerdsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was uw reactie toen u dit nieuws hoorde gisteravond? Eigenlijk gelijk als die van de heer Ploeg. Eindelijk een positieve stap. Eindelijk een kans om in gesprek te gaan met Russen over hun rol die ze hebben gespeeld bij het neerhalen van de MH17. Maar dat natuurlijk tegelijkertijd ook skepsis, omdat Rusland jarenlang heeft gefrustreerd, geïrriteerd, Nederlandse voorstellen in de Veiligheidsraad heeft gevetoed. Ja, en dan verwacht je natuurlijk ook niet meteen medewerking in zo'n proces. Wat zou de reden kunnen zijn dat ze dan nu ineens wel aan tafel willen? Nou, ik denk waar Poetin zich op verkeken heeft is op de vastberadenheid van Nederland om MH17 altijd op de internationale agenda te blijven plaatsen. Niet alleen in Europees verband, maar ook afgelopen jaar in de Veiligheidsraad weer meerdere malen met onze NAVO-bondgenoten. En dat bondgenootschap wat wij daarover hebben opgebouwd, dat dat ook geen enkele breuk vertoont, dat we dat blijven herhalen. En dat maakt het voor hem toch echt ook steeds vervelender en vervelender, want overal waar hij komt wordt hij met deze kwestie geconfronteerd. En ik denk dat hij nu ook heeft gedacht, ja, ik moet nu in ieder geval een stap zetten om iets te laten zien dat ik een klein beetje van goede wil ben. En of dat betekent dat hij aan het eind van het proces ook zijn rol gaat erkennen en tot schadevergoeding gaat overgaan, daar ben ik sceptisch over, maar het is wel een goede stap. Want daar had ik het net met Ploeg natuurlijk ook over, dat als ze aan tafel gaan en zeggen van ja, oké, we willen nog wel een keer uitleggen dat wij er niks mee te maken hebben, maar jullie moeten bij Oekraïne zijn, dan zijn wij geen stap verder natuurlijk. Nou, dan zijn we toch één stap verder, omdat als je dit proces bent begonnen en als je dat op een dergelijke manier afmaakt, dat Rusland alles ontkent en alles afschuift op Oekraïne, ja, dan ligt de weg wel vrij voor Nederland om in alle rust en in alle zorgvuldigheid de volgende stap te zetten en de stap te maken naar een internationaal hof. Bijvoorbeeld de rechtbank voor de rechten van de mens hier in Europa. Daar kun je dan met alle recht naartoe, want je hebt dan de hele zorgvuldige juridische route stap voor stap bewandeld. Die is vruchteloos gebleken en dan mag je inderdaad daar je zaak aan hangen gaan maken. Dus het heeft wel degelijk zin, maar het zal inderdaad, het zal nog gewoon niet maanden, maar jaren vergen voordat we zien wat dit echt oplevert. En u hoorde net van meneer Ploeg ook, hè, de nabestaanden willen vooral gerechtigheid natuurlijk. Dus in hoeverre kunnen dit soort gesprekken, dus dit soort toenaderingspogingen tussen elkaar, kunnen die dat strafrechtelijk onderzoek ook nog in de weg zitten dan? Nou ja, ik heb hierin vooral ook echt heel veel bewondering voor de kalmte van de heer Ploeg en eigenlijk van alle nabestaanden die ja, met een ongelooflijk frustrerend en tijdrovend proces te maken hebben. Zij willen de waarheid en ze willen daarna gerechtigheid. Maar één ding is wel zeker, dit proces van staataansprakelijkheid zal niet een strafrechtelijk proces in de weg zitten. Ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk beide processen elkaar kunnen versterken. En ik hoop dan ook dat het Openbaar Ministerie met volle kracht en met volle energie doorgaat met het zoeken naar de daders. Omdat een van de uitkomsten van zo'n staatsaansprakelijkheidsproces ook zou kunnen zijn dat Rusland zich uiteindelijk bereid toont om verdachten vanuit Rusland wel degelijk over te dragen. Ook daarvoor is de kans klein, maar ook dat zou een mooie inzet zijn van die gesprekken. Ja. Dank voor uw reactie. Dat was Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66. 7:13 praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij RTL Late Night ging het over het goudbruin bakken van aardappelen. Voedingscentrum waarschuwt dat bij deze bakmethode een stof vrijkomt die de kans op kanker verhoogt. Wieke van der Vossen van het voedingscentrum had een paar tips. Eigenlijk kun je met twee hele eenvoudige tips daar wat aan doen. Dus, en dat is eigenlijk 1, eet gevarieerd volgens de schijver 5. En eet eigenlijk producten waar het in kan zitten, zoals friet, chips of koekjes. Eet dat niet te vaak en te veel. Mm-hmm. En 2, ja, let op bij het bakken, bij het frituren, dat het niet goudbruin wordt, maar goudgeel. En dan was er nog een opmerkelijk momentje bij Late Night. Er rende plotseling een jongen naar de tafel van Twan Huis. Ik voel het nog niet helemaal, maar ze komen naar Aan van Sluiten. Oké, maar misschien voel jij, want ik weet dat jij Dua Lipa heel tof vindt. Gast, ik schrik me kapot, man. Wat is dit? Er komt iemand. Is het een fan van Dua Lipa of zo? Ja, ik weet het niet, maar. Ik kan het nauwelijks lezen wat erop staat. Volgens mij is het een gekbrek. In ieder geval is dit een live programma. Er gebeuren af en toe dingen. K-pop fan. Ja, wat er op dat briefje stond, dat was onduidelijk. De jongen werd overmeesterd door een paar beveiligers en de uitzending kon uiteindelijk gewoon doorgaan. Bij Jinek ging het over de nieuwe tentoonstelling Serieus Grappig bij Beeld en Geluid hier in Hilversum. Die gaat over humor en satire in de media. Eppo van Nispen tot Zevenaar is de directeur van Beeld en Geluid. Hij legde uit wat satire volgens hem is. Fuck the system is eigenlijk een beetje. Je schopt omhoog en niet omlaag. En daar moet humor in zitten. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Daar moet een wiets in zitten. Je moet het gevoel hebben het is. En het speelt echt met het beeld wat er dan op dat moment is. De filmpjes van Lucky TV over Willem-Alexander die zijn ook te zien in de tentoonstelling. De maker Sander van der Pavert die vertelde dat de inmiddels bekende Haagse stem van de koning heel anders had kunnen zijn. En hij liet drie andere opties horen. Heeft u al qua toon misschien besloten wat voor een koning u wilt worden? Heeft u daar een idee over? Natuurlijk ben je koning, maar ik ben ook een mens. Hè? En je hebt wel emoties en gevoelens en soms moet je die ook uiten. Anders kun je nooit echt jezelf zijn. Ja, je bent geen nummer. Willem IV. Ja, staat als Bertha 38 in de wee. Het belangrijkste is dat man authentisch blijft. Ik ben geen protocolfascist. Mensen zullen me aanspreken wie ze willen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Dan zijn hier een paar zaken uit het aanbod van de buitenlandse media. De Saoedische kroonprins Bin Salman heeft 2 jaar geleden tegen een medewerker gezegd dat journalist Jamal Khashoggi een kogel kon krijgen. Dat schrijft de New York Times op basis van communicatie die door de inlichtingendiensten is onderschept. Volgens de inlichtingendiensten bedoelde Bin Salman het destijds niet letterlijk, maar is het wel een indicatie dat hij speelde met de gedachte om Khashoggi te vermoorden als hij niet zou stoppen met kritiek te leveren op Saoedi-Arabië. Gisteren zei een VN-rapporteur dat Saoedi-Arabië het onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist ernstig heeft tegengewerkt. De rapporteur noemt Khashoggi's dood een wrede, geplande moordpartij, bedacht en uitgevoerd door Saoedische functionarissen. De oudste zus van de Thaise koning heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen die eind maart worden gehouden. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een lid van de Thaise koninklijke familie zich bezig gaat houden met de politiek, melden verschillende internationale media. Ze is kandidaat namens de partij van oud-premier Thaksin. Prinses Uburatana woonde meer dan 26 jaar in de VS, tot ze in 1998 scheidde van haar Amerikaanse man. En ze zegt dat ze er niet op uit is om haar macht te vergroten, maar dat ze voor het land en het volk kandidaat is. Een Britse werkgeversorganisatie waarschuwt dat de Brexit voor veel ondernemers niet op 29 maart is, maar al over 8 dagen. De voorzitter wijst er bij Bloomberg op dat in de internationale handel veel spullen worden verscheept en dat de eerste schepen die na 29 maart in Engeland aankomen over 8 dagen uit het Verre Oosten vertrekken. En ook andersom voorziet de organisatie problemen. Het is voor veel Britse ondernemers een risico om na volgende week vrijdag goederen te verschepen naar Zuidoost-Azië, want die schepen komen na een eventuele no-deal Brexit pas aan. En 2 belangrijke snelwegen op het grondgebied van Brussel worden opgedoekt. Het Brussels hoofdstedelijk gewest gaat van de E40 en de A12 stadsboulevards maken, waar je niet 120, maar 50 mag rijden. En ook het aantal rijstroken gaat omlaag. De Brusselse minister van Mobiliteit zegt tegen de Standaard dat de snelwegen reliquieën zijn uit de tijd dat je nog tot in de stad komt via de snelwegen. En als compensatie legt Brussel buiten de stad een grote parkeerplaats aan waar mensen kunnen overstappen op het openbaar vervoer. Erwin de Hart, waar staat het stil? Het staat stil op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorinchem. 5 minuten vertraging. Ook op de A15 richting Rotterdam. 5 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. De afgevallen lading op de A27 Utrecht-Almere die zorgt nog steeds dat de verbindingsweg naar de A6 richting Amsterdam dicht is. Verkeer kan omrijden via knooppunt Muiderberg. 18,5 minuut over 7 is het. Een terugblik dan nu op de eerste dag van het WK afstanden in Insel. Voor Nederland leverde dat 2 keer goud, 2 keer zilver en een bronzen medaille op. Succesvol begin. Voor de Nederlandse equipe zou je zo zeggen, toch was er ook wel teleurstelling. Want op de 5 en de 3 kilometer ging de hoofdprijs aan de oranje schaatsers voorbij. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat was de grootste tegenvaller? Ja, toch wel die 5 kilometer, hè, bij de mannen. Want daar hadden we ons allemaal zitten verheugen op een geweldige clash tussen Sven Kramer en Patrick Roest. Hè, de meester tegen de leerling. We hadden het er gisteren al over. De man die al een karrevracht aan gouden medailles op die afstand in bezit heeft tegen zo'n beoogde opvolger. Ja, en er waren maar weinig mensen die serieus hadden rekening gehouden met de mogelijkheid dat een Noor het feestje zou gaan verstoren. En dan ook nog eens een keer Sverre-Lunde Pedersen. De man die vorig jaar nog door een val het wereldkampioenschap allround, hè, op dat buitenijs van het Olympisch Stadion in Amsterdam speelde aan Patrick Roest. De man ook die nog nooit een individuele hoofdprijs won in zijn carrière. Maar ja, Dino reed dus wel een geweldige tijd. Meer dan 4 seconden sneller dan Patrick Roest. En 5 seconden sneller ruim dan Kramer. Nou, Pedersen is de eerste Noor die goud wint op de 5 kilometer bij de WK-afstanden. En nog een feitje. Sven Kramer was sinds 2005 de onbetwiste heerser op die afstand. Sindsdien won hij altijd goud, als hij tenminste aanwezig was op het toernooi. 8 keer maar liefst. Maar de grootste teleurstelling was een afloop toch niet voor Sven Kramer, maar voor Patrick Roest, die net als eerder dit seizoen bij de kwalificatiewedstrijden en in de wereldbeker in Heerenveen zijn leermeester versloeg en ja, toch echt klaar leek voor die opvolging. Ja, en toen bleek er een Noor een stuk sneller. Nou, sneller dan iemand ooit op Europees ijs heeft gereden. En toch is het simpel voor Roest. Volgens hem heeft gewoon de beste gisteren gewonnen in Insel. Nou ja, hij was 100% zeker de beste, alleen... Ja, ik wil die tijd gewoon aanvallen en ik vind het heel jammer dat dat niet is gelukt. Maar hij is vandaag gewoon de eerlijke winnaar. En hoe goed ben jij zelf nu? Ja, je wordt niet zomaar tweede natuurlijk op een WK, dus ik ben zelf ook wel een goede doen. Maar ja, als je het seizoen tot nu toe hebt bekeken, wilde ik hier gewoon voor de winst rijden. Dat is ook niet zo gek. Ja, dat is het verhaal van Patrick Roest. Hoe zit het met Sven Kramer dan, Gio? Ja, die is bijna klaar, hè, met dit toernooi. En dat is toch eigenlijk wel een beetje anders dan anders. Want hij rijdt geen 10 kilometer. Hè, de afstand die hij oversloeg bij het kwalificatietoernooi vlak voor de jaarwisseling. Nou, dat heeft weer te maken met de rugproblemen die hij tegenwoordig heeft. Want dan is die langste afstand, ja, echt wel een risico, een marteling. Nou, Kramer doet wel mee aan de ploegenachtervolging. Tenminste, als alles normaal loopt vandaag. Die staat vanmiddag op het programma. En dan komt hij Pedersen opnieuw tegen. En dat zou ook wel eens in het nadeel van de Nederlandse schaatsers kunnen uitvallen. Want de Noren, dat weten we allemaal nog wel, zijn vorig jaar regerend Olympisch kampioen geworden. Dus die versloegen de Nederlanders in Pyeongchang op die ploegenachtervolging. Dus ook daar is een gouden medaille nog niet helemaal zeker. Dan de 3 kilometer bij de vrouwen, gewonnen door Sablikova. Op zich is dat natuurlijk niet zo raar. Die heeft wel eens vaker een titel gepakt. Nee. Ja, die heeft al vaker een titel gepakt, inderdaad. 5 keer heeft ze nu de gouden medaille gewonnen op de 3 kilometer op het WK-afstanden. Maar het leek toch wel een beetje op dat ze de laatste jaren een beetje kwijt was op die afstand. Hè. Pas vorige week bij de wereldbeker in Hamar, waar de meeste Nederlandse toppers niet aanwezig waren, won ze weer eens een wereldbeker voor het eerst in 3 jaar. En nu liet ze gewoon 3 Nederlandse vrouwen achter zich die haar recent nogal eens de baas waren. Want noem ze maar eens even op. Carlijn Achtereekte, de Olympisch kampioen van Pyeongchang. Nou, die werd 4e. Irene Wüst, die Sablikova toch ook al heel wat keren verslagen heeft, die kwam niet verder dan de 5e plaats. Ja, en Antoinette de Jong, de kerstverse Europees kampioene allround, die strandde op plek 2. Nou, de Jong die reed een prima tijd op het ijs van Insel, maar die zag dat Sablikova die allerlaatste rit keurig onder het schema bleef van haar eindtijd. Ja, en dat is best frustrerend, hè. Eindelijk verslaat Antoinette de Jong dan eens haar 2 landgenoten op deze afstand en dan gaat er iemand anders met het goud vandoor. Ja, ik had het wel een beetje verwacht. Ik dacht, begin een beetje langzaam, zodat ik hem aan het einde wat vlakker kan houden. Zij kon precies op mijn schema rijden en toen gaf ze gas en toen zat ze er ineens 15 onder. Ja, dat was... Zuur? Ja, heel zuur. Ja, het is, ik lag wel een beetje met kiespijn. Het is wel, ik ben wel weer een plekje hoger dan de afgelopen jaren, maar... Het is wel, het had ook anders gekund. Antoinette Jong, Gio, er was wel succes op de teamsprint dat voor het eerst op het programma stond van dit WK. Ja, en het was niet echt zwaar bevochten, hoor, als je zo kijkt. Het gat met de nummer 2, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, er was bijna 1 seconde, dus dat is niet heel krap. Maar spannend is het altijd, hè, want er mag op zo'n explosieve discipline met 3 schaatsers in de baan voor een land niets misgaan. Vooral bij de mannen werd er toch wel met wat voorbehoud gekeken naar de samenwerking, hè, want we hadden het er gisteren ook al over. Die verhoudingen tussen Kjeld Nuis en Kai Verbeij, ja, die waren sinds het afgelopen EK-sprint nou niet om over naar huis te schrijven. Het was ook maar de vraag van Ronald Mulder, hè, de man man die in de eerste ronde tempo moest maken, niet te hard van start zou gaan. En daarmee dus Kjeld Nuis, normaal gesproken de man met de minste opening, zou lossen. Maar het liep allemaal prima. Nuis bleef erbij toen Mulder meteen al onder de snelste openingstijd van de Zuid-Koreanen dook. Voorbij hield de voorsprong in de tweede ronde vast. Nou, en daarna kon Nuis het gat met de concurrentie zelfs vergroten met een ijzersterke slotronde. Ja, en bij de vrouwen waren Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong ruim de snelste. Dat was in wezen een grotere verrassing dan die gouden plak van de mannen. Want als je kijkt op sprintniveau, individueel doen die Nederlandse vrouwen nog niet echt mee, hè, op dat wereldniveau. Maar als ploeg stonden ze er wel. Ja, en dat is toch wel een prestatie van formaat. Dus prima gedaan, hoor, die twee teamsprints. Vandaag de tweede dag in Insel, WK-afstanden. Wat staat er op het programma? Nou, we gaan sprinten vandaag. Hè. De 500 meters bij de mannen en bij de vrouwen vanaf 4:15. En dan vanaf 5:30 de ploegenachtervolging. Nou, bij de mannen krijgen we daar dus misschien de revanche van Roest en Kramer op de Noren. Na die bittere nederlaag van gisteren op de 5 kilometer. En ook allemaal te volgen hier via NPO Radio 1. Gio Lippens was dat, nu Coldplay en Beyoncé samen. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. 7:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Rode Kruis hoopt tientallen miljoenen euro's op te halen voor gevluchte Venezolanen. De hulporganisatie heeft vanochtend Giro 5125 geopend. De opbrengst gaat onder meer naar drinkwater, voedsel en onderdak. Volgens de VN zijn zo'n 3 miljoen mensen gevlucht uit Venezuela vanwege de enorme tekorten in dat land. Een Thaise prinses wil premier worden van het land. Prinses Uborratana is de oudste zus van de koning van Thailand en ze is kandidaat namens de partij van oud-premier Thaksin. Ze breekt daarmee met de traditie dat het Thaise koningshuis zich niet met de politiek bemoeit. De 67-jarige prinses zegt dat ze premier wil worden voor het land en het volk en dat ze er niet op uit is om haar macht te vergroten. Op een middelbare school in Veenendaal is onrust ontstaan nadat duidelijk was geworden dat televisiemakers er 5 nepleerlingen hadden geplaatst. Het waren acteurs die voor een RTL-programma het middelbare schoolleven moesten vastleggen. De leiding van het Christelijk Lyceum Veenendaal was op de hoogte, maar docenten en medeleerlingen wisten van niets. Het staat vast dat de Argentijnse voetballer Sala is verongelukt. Het lichaam dat werd geborgen uit het vliegtuigwrak in het kanaal is door een lijkschouwer geïdentificeerd en Sala's familie is ingelicht. De piloot wordt nog altijd vermist. En er gaat nog steeds veel mis met het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen tijdens buitenlandse missies van Defensie. Bij controles op vluchten met munitie in Mali, Jordanië en Malta zijn bijna 50 strafbare overtredingen geconstateerd. Dat staat in een rapport dat de Volkskrant in handen heeft. Weekend weerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. We beginnen weer met nattigheid, hè? Ja, we beginnen weer met nattigheid en deze dag zal ook met flink wat nattigheid gaan eindigen. Want er trekken storingen over het land en dat betekent veel bewolking en regen. Die storingen die hangen samen met een diep lage drukgebied dat bij Ierland en Schotland aanwezig is. Dat is een stormlaag en dat trekt daar over het land en zorgt daarvoor zeer onstuimig weer. En wij pakken het staartje mee. Dat stormlaag wordt overigens door de Engelse weerdienst Storm Erik genoemd en door de Duitse weerdienst Storm Thomas. En dat is misschien nogal verwarrend, want in de loop van de dag zullen die namen zo af en toe nog wel voorbij gaan komen in de media, denk ik. Wij hebben dus het staartje daarvan. En dat zorgt dus voor bewolking en momenteel ook lichte regen en motregen. Af en toe regent het wat harder. En in de loop van de ochtend wordt het tijdelijk weer wat droger in een groot deel van het land. Met name het zuidoosten, daar blijft het toch wel overwegend droog. Er staat hier ook een stevige wind, matig tot krachtig uit het zuidwesten, maar die neemt in de loop van de dag wel toe en wordt hard tot stormachtig aan zee, windkracht 7 tot 8. Met name vanavond waait het fors en zijn er ook zware windstoten mogelijk. Dan komt ook het volgende regengebied over en dat is echt wel intense neerslag. Dat is het koufront dat gaat passeren. Dat gebeurt in de avond. Dat trekt van west naar oost over het land. De temperaturen zijn wel weer vrij hoog voor deze tijd van het jaar, want het wordt zo'n 8 tot 10 graden vanmiddag. Weekend beter? Nou, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Met name de zondag ziet er toch ook weer zeer onbestendig uit. Ook dan kan het weer hard gaan waaien met flink wat regen waarschijnlijk. En morgen houden we het ook niet droog. Ook dan vallen er een aantal buien, hoewel dan de kans aanwezig is dat het wat langer droog blijft en misschien ook af en toe de zon doorbreekt. De temperatuur ligt zo rond de 8 tot 10 graden morgen. En ook zondag is het rond die 8 graden. Volgende week zie ik langzaam maar zeker wel verbetering. Maandag en dinsdag kan er nog wat neerslag vallen. Maar vanaf woensdag lijkt een hoge druk gebied het weer te gaan bepalen. Dan komt er meer zon en is het ook overwegend droog. Dan worden de nachten overigens wel weer kouder. Dan kunnen we dan wat dichter bij elkaar gaan liggen. Raymond Klaassen was dat. Erwin de Hart nu met verkeersinformatie. En niet te dichtbij, Jurgen. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk in beide richtingen 5 minuten vertraging door uitgelopen werkzaamheden. Op de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Die uitgelopen werkzaamheden zijn inmiddels verleden tijd. Er staat ook nog wel wat vertraging richting Rotterdam op de A16. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer de 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Leonardo da Vinci, een van de grootste kunstenaars ooit. In Florence groeit da Vinci uit van leerling tot meesterschilder. 500 jaar na zijn dood bezoek ik, Diederik van Vleuten, de plek waar zijn talent tot volle bloei kwam. Vanavond om 9:10 bij Avro Tros op NPO 2. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot al 70%. Buiten begint bij Bever. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. In het begin van je carrière is een studieschuld geen pretje. Daarom mogen alle afgestudeerden van de laatste 10 jaar... 1 maand gratis kennis maken met e-matching. Dating hoger opgeleiden. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. 7:08 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De grootste tabaksfabrikant ter wereld is op een missie. Op de plekken waar het meeste geld te verdienen is, in de westerse wereld, zijn sigaretten steeds minder populair. En sigarettenmaker Philip Morris vestigt de hoop nu op rookloze producten en heeft een gezondheidscampagne aangezwengeld. En daar ga ik over praten met Charlotte Weijers, die is van de NOS Economieredactie. Charlotte, goedemorgen. Hoe ziet die campagne eruit? Nou, ze hebben bijvoorbeeld een stichting opgericht voor een rookvrije wereld. En ze doen een oproep aan de Wereldgezondheidsorganisatie om samen te gaan werken. Dat klinkt wel gek, van de sigarettenmaker. Ja, dat klinkt inderdaad vreemd. Het is wel goed om te kijken. Ze zeggen een rookloze wereld. Dat is heel nadrukkelijk niet een tabakloze wereld. Want ze willen dat we allemaal overstappen op een product waarmee je tabak kan verhitten, maar niet verbranden. En dat zou gezonder zijn. Nou ja, daar kan je op 2 manieren naar kijken. Je kan zeggen, nou, mooi dat ze nu willen helpen om gezondheidsproblemen op te lossen. Die ze ook wel deels zelf natuurlijk hebben helpen veroorzaken. Of je kan kijken met een economische bril. En dat doe ik natuurlijk, want ik ben van de economieredactie. En dan denk je, ja, dan zijn er ook wel redenen om hier cynisch over te doen. Want dit is ook wel hele slimme marketing. En die komt een beetje voort uit slechte cijfers. Want het gaat niet zo goed met de sigaretten. Nee, hoe staat Philip Morris ervoor? Gisteravond kwamen ze met cijfers. Nou, dan zie je dat de omzet nog wel wat stijgt met 3%. En dat is juist ook dankzij die heated tobacco, zoals ze dat noemen. Daar gaat het goed mee, dat groeit. Maar in totaal zijn er wel minder sigaretten verkocht. En dat is nog steeds echt de hoofdmoot van wat ze verkopen. En dan zie je dat met name in de landen waar inderdaad veel geld te verdienen valt. In het Westen, daar daalt het. En er zijn wel delen van Afrika en Azië waar het nog groeit. Maar ja, daar valt minder aan te verdienen. Dus je ziet dat de winst ook wat afneemt. En dat is eigenlijk ook wel in lijn, die dalende sigarettentrend, met wat andere grote tabaksfabrikanten zien. En links en rechts trekken mensen allemaal hun handen van de tabak af, omdat we nu wel weten dat het gewoon niet gezond is. En er zijn ook pensioenfondsen in Nederland die niet meer in tabak willen investeren. Je kan de beurskoersen bekijken van de 4 grootste tabaksfabrikanten. Dan zie je 2016, 2017 was echt een piek. En daarna is het echt gaan dalen. En Philip Morris bijvoorbeeld heeft in 1,5 jaar verloren wat het in 6 jaar ervoor heeft opgebouwd. Oké. En nu komen ze dus met die gezondheidscampagne. Ja, want ja, je moet je omzet dan wel ergens anders vandaan gaan halen. En dus Philip Morris die duikt nu op van die apparaatjes. Zoals ik al zei, die heated tobacco. Daarmee verhit je de tabak, maar je verbrandt het niet. Ze zeggen dat is gezonder. Nou, die campagne die loopt al een tijdje. En onderdeel van die campagne is dat overheden de regels moeten aanpassen, de reclameregels moeten aanpassen. Want ze zeggen, ja, nu kunnen we heel vaak helemaal niet promoten dat mensen overstappen op dit product waarvan wij zeggen dat het gezonder is. Want we mogen dat niet volgens de advertentieregels. Dus dat moet allemaal anders. En uiteindelijk willen ze dat die heated tobacco producten gaan verdubbelen in de verkoop. Dus dat is hun doel. En ja, dan moet er wel wat gebeuren, zegt ook André Kalantzopoulos, de CEO van Philip Morris. To convince the 1 billion plus people who smoke today to switch is not a small challenge. And even a company of the size of Philip Morris International cannot achieve this on its own. Ja, dus Philip Morris kan dat niet alleen. Heeft dus de hulp nodig, zegt hij, van overheden en van gezondheidsinstellingen. Dus ze hebben een stichting opgericht, de Foundation for a Smoke-Free World. Nou, er is $80 miljoen wordt er ingepompt de komende jaren. Ze hebben begin dit jaar een enorme advertentie in de Wall Street Journal geplaatst. Waarin ze ook ingaan op allerlei vragen die wij nu ook bespreken over, nou, is dat niet gek, zo'n campagne van een tabaksfabrikant? En ze hebben afgelopen maandag in Davos een oproep gedaan, onder andere aan de Wereldgezondheidsorganisatie, om samen te gaan werken. Nou, en wat hebben die gezegd? Die zien dat niet zitten. Ze zeggen, wij betwijfelen een beetje of het wel zo gezond is, die rookvrije producten. Er moet nog veel onderzocht worden, dus dat weten we nog niet genoeg. En die goede wil, daar werken we eigenlijk heel erg weinig van. Want nou, ten eerste heeft het tabaksindustrie op grote schaal al mensen misleid over de gezondheidsinformatie van tabak. Maar ook, er zijn al allerlei bewezen oplossingen die mensen van het roken afhelpen. En daar verzet Philip Morris zich juist tegen. He, zoals afschrikwekkende plaatjes op verpakkingen. Nou, in allerlei landen over de wereld zijn ze daar tegen in verzet. Dat willen ze niet. Dus. Ja, oké. Nou, dat is dat. Je zou kunnen zeggen, ja, als rookloze sigaretten minder slecht zijn voor je dan sigaretten met tabak, dan moeten we misschien dat offensief van die tabaksindustrie toch omarmen. Als het minste van de twee kwaden, zeg maar. Esther Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. Arts, epidemioloog bij het Trimbos Instituut. Wat vindt u van die campagne van Philip Morris? Ja, ik ben het eigenlijk heel erg met de vorige spreker eens. Het is een fonds voor een rookvrije wereld. Hè, met nadruk dus niet een tabaksvrije wereld. Het is een rookvrije wereld. Het probleem is dat Philip Morris natuurlijk geen reclame mag maken. En met zo'n fonds komen die nieuwe producten toch weer onder de aandacht. En wat ze daar eigenlijk mee willen is dat het een blijvende vervanger wordt van de ouderwetse verbrandingssigaret. Want ja, inderdaad, de cijfers laten het zien, maar we weten het eigenlijk ook wel uit onze eigen omgeving. Die ouderwetse verbrandingssigaret die heeft zo langs de tijd nu in de westerse wereld wel gehad. Ja. Maar hebt u dat eens getest dan? Zijn die rookvrije sigaretten gezonder dan de normale sigaretten? Er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar wat er allemaal uitkomt uit die verhitte tabak. En al dat onderzoek komt van de tabaksindustrie zelf vandaan. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, dat is niet zo heel erg objectief. En wat zij zeggen is dat de uitstoot van wat er uitkomt is stukken minder ernstig dan wat er in gewone tabaksigaretten zit. Maar in gewone tabaksigaretten zit ongelooflijk veel giftige en kankerverwekkende stoffen. En als je dat zou reduceren, die hoeveelheid hoeveelheid, dan zou het nog steeds heel goed mogelijk zijn dat je nog steeds zit boven een niveau dat veilig is voor het lichaam. Want voor veel van deze stoffen bestaat helemaal geen veilige ondergrens. Dus alles is daarvan te veel. Ja, en u spreekt in zouttermen, dus eigenlijk zou die Philip Morris gewoon eens een keer een kijkje in de keuken moeten geven. Als ze echt wat willen. Nou, dat doen ze wel, want ze publiceren in veel wetenschappelijke tijdschriften, dus we kunnen daar in meekijken. Maar goed, dat is hun eigen onderzoek, zegt u. Dat is hun eigen onderzoek, ja. Dat klopt. Dus dat zou door onafhankelijke partijen overgedaan moeten worden om te kijken of het klopt. Maar eigenlijk is een andere vraag, willen we wel meegaan met deze denktrand van Philip Morris? Want zij willen deze nieuwe verhitte tabak op de markt zetten voor al die rokers die niet zouden kunnen of willen stoppen met roken. Maar dat is eigenlijk een heel raar verhaal, want 80% van de rokers wil juist wel stoppen met roken. En daarvoor hebben we eigenlijk een heel scala aan effectieve en veilige stopmethoden beschikbaar. En het is eigenlijk helemaal niet nodig om je toevlucht te nemen tot een ander tabaksproduct waarvan totaal onduidelijk is wat de lange termijn gevolgen zijn, als er gewoon goede stoppen met roken ondersteuningsmethoden beschikbaar zijn. En daar komen geen giftige en kankerverwekkende stoffen bij vrij. Dus eigenlijk zou ik dat meer in die denkrichting willen gaan. Dank voor uw reactie. Esther Kroes, arts epidemioloog bij het Trimbos Instituut, en Charlotte Waiers was hier ook. Van de NOS Economie-redactie. Dan gaan we naar het sportnieuws. Schaatsen hebben we al wel gehad, denk ik nu. Vanmiddag om 4:00, tweede dag begint dan van de week afstanden in Insel. Wat heb je nog meer, Elisabeth? Dick Advocaat wordt niet de nieuwe trainer van Feyenoord. De 71-jarige Hagenaar werd gezien als topfavoriet voor de functie, maar laat in het AD weten dat hij het niet ziet zitten. Advocaat voerde een oriënterend gesprek met de club uit Rotterdam, maar wil niet verder praten omdat er volgens hem een negatieve sfeer rondom zijn eventuele aanstelling hangt. Hij doelt op de vele meningen in praatprogramma's en het gemoor onder Feyenoord-supporters op sociale media. Advocaat zegt in het AD dat hij het een grote eer vindt dat Feyenoord bij hem aanklopt, maar dat zowel de club als hij zelf niet op zoveel negativiteit zit te wachten. Yassine Abdaloui, de oud-profvoetballer die woensdagavond in de Amsterdamse wijk Eiburg werd neergeschoten, had geen conflicten, dat zegt zijn advocaat Sanne Schuurman in de Telegraaf. Schuurman stond Abdaloui jarenlang bij in een witwaszaak. De oud-voetballer van onder meer Willem II zou 2 miljoen euro hebben witgewassen, maar werd in 2014 vrijgesproken. En Schuurman laat weten dat hij zich kapot is geschrokken en dat Abdaloui de laatste jaren niet met de politie in aanraking is geweest. Abdaloui raakte gewond bij de schietpartij, maar is niet in levensgevaar. In de Volkskrant een interview met Davy van Schip. Hij voetbalt in Australië en probeert samen met zijn teamgenoten aandacht te vragen voor het lot van een andere ploeggenoot, Hakim Al-Arabi. Al-Arabi zit vast in een cel in Thailand in afwachting van uitlevering aan Bahrein. Hij is in zijn geboorteland veroordeeld tot 10 jaar cel voor het vernielen van een politiebureau. De Australische regering heeft om de uitlevering van de voetballer gevraagd. En Davy van het Schip noemt de situatie hartverscheurend. En hij hoopt dat de uitlevering voorkomen kan worden door internationale aandacht. En Raymond van Barneveld is slecht begonnen aan zijn laatste jaar als profdarter. Hij maakte onlangs bekend dat hij ermee gaat stoppen en dat 2019 zijn laatste jaar zou zijn. In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Premier League verloor hij meteen. James Wade was met 7-4 te sterk voor de 51-jarige Hagenaar. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Gaat goed, bijna geen files. Alleen op de A10, Ring Zuid richting Utrecht, sta je in de file. Ook op de Ring West aansluitend. Tussen Amsterdam Slotermeer en Knopend de Nieuwemeer. 4 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Elvis Presley nu, 1972 alweer, dit liedje van The King. Dit is Burning Love. Live behind. in love. Hakka hakka, burn in love. Elvis Presley was dat. We gaan weer naar Roel Pauw. Die is dus bij dat huis dat verplaatst gaat worden. 650 ton weegt het maar liefst. Dubbele woning in Alphen aan de Rijn. En die wordt dus van de ene naar de andere kant van de straat verhuisd. Roel, een 201 kapwoning van met aannemer Piet van het Woud ga je praten. Hoe doen ze dat, zo'n huis verplaatsen? Ja. Ja, hoe doe je dat? Allereerst moet je het huis los zien te peuteren van de fundamenten. En dan moet je het optillen. En dat is de afgelopen dagen gebeurd. Het huis zweeft nu, als het ware, 2,5 meter boven de grond. Hij is door hele sterke vijzels omhoog gepompt, zou je kunnen zeggen. En daarna op 3 trailers gezet met in totaal 120 wielen. En straks komen die trailers heel langzaam in beweging. Zo gaat het toch, meneer Van het Woud? Dat klopt wat u zegt. Ja. Ze gaan heel langzaam in beweging. Ja, en dan gaan ze hier zo de straat uit, maken een bocht en gaan daar de straat weer in. En dan laten u hem weer zakken. Maar dat voorbereidende werk, hoe ingewikkeld is dat? Dat is heel ingewikkeld. Ja? Want ja, er staat natuurlijk een huis eerst gewoon op palen in de grond weggestopt. Mm-hmm. Dus je begint dat pand helemaal vrij te graven. En als het pand helemaal vrij is, dan moeten we een tijdelijke fundatie maken waarop we alle werkzaamheden gaan uitvoeren. Ja. Ja, en daarna begin je zachtjes het pand los te maken. En dan ga je hem constructief aanpassen. En daarvanuit ga je hem opvijzelen. Ja. Dus de woning zeg maar naar boven brengen met hydraulische krikken of vijzels, hoe je het wil noemen. Ja, constructief aanpassen om te voorkomen dat hij uit elkaar valt tijdens die klus. Ja, hem zo stijf maken dat hij te verplaatsen is. Ja. Ja, en dan brengen we hem omhoog. Nou, toen hebben we vervolgens alles weer gedicht met grond om een basis te creëren waar de auto's op kunnen staan. Mm-hmm. En nu is de woning zeg maar op een hoogte boven het maaiveld dat de auto's eronder pasten. Ja. Nou, de auto's eronder gezet en de vijzels weggehaald. En al het hout waarop we gevijzeld hebben weggehaald. En nu is die klaar om te rijden. Ja. U heeft het vaker gedaan. U heeft van alles en nog wat verplaatst. Fabrieken, flatgebouwen, seinhuisjes. Het is voor u niet de eerste keer. Maar toch ook wel weer spannend. Deze is heel spannend, omdat het een, qua inhoud een heel groot huis is. En constructief is die behoorlijk uitgenut geweest in de bouw. Dus ja. Hij is wel erg. En daarmee bedoelt u dat hij zuinigjes is gebouwd. Er is geen meer materiaal gebruikt dan strikt noodzakelijk. Dus dat maakt het een beetje fragiel. En dat heeft u moeten oplossen. Dat klopt. We hebben wat extra voorzieningen moeten maken om het pand extra stijf te maken. Dat klopt. Zo heb je het goed uitgelegd. Ja. Rijplaten liggen klaar waar die trailers zo meteen overheen gaan rijden. En meneer Van het Woud vertelde me dat alles gewoon nog in het huis staat. Zelfs de theekopjes die zijn in de kast blijven staan. Zoveel vertrouwen heeft hij erin dat deze operatie gladjes gaat verlopen. Straks om 9:00 gaat het huis in beweging komen. In Alphen aan de Rijn dus. Roel Pauw was dat. Dan naar Thailand. Opmerkelijke ontwikkeling in de aanloop naar de verkiezingen daar. Die zijn volgende maand de oudste zus van de koning. Prinses Ubolratana, die heeft zich kandidaat gesteld namelijk. De leider van de partij waarvoor ze uitkomt, maakte dat vanochtend bekend. I think that she will be the hope of this country. And I believe that this is the best and the only one that we think that most fit with the situation right now. Contact met correspondent Michel Maas. Michel, een serieuze gooi naar het premierschap? Of moeten we dit anders zien? Nee, dit is zeker een heel serieuze gooi naar het premierschap. Want tot nu toe was echt de gedoodverfde winnaar van die verkiezingen was generaal en junta-leider Prayut. Die had er alles aan gedaan om dit te gaan winnen. Niemand zou echt een schijn van kans tegen hem hebben. Maar de nominatie van een lid van het Koningshuis, iets wat nog nooit eerder vertoond is in Thailand, dat maakt de situatie ineens heel anders en gooit alle plannen ondersteboven, zou je zeggen. Want het Koningshuis en zij populair? Ja, het Koningshuis is niet alleen populair, maar ook onaantastbaar. Je mag geen kwaad woord zeggen over een lid van het Koningshuis of je verdwijnt in de gevangenis. En de liefde voor het Koningshuis bij de Thai, die wordt van buitenaf altijd wel een beetje overdreven gevonden. Maar die is wel zo groot dat heel veel mensen eigenlijk automatisch op haar zullen gaan stemmen. Want niet op haar stemmen zou een belediging kunnen zijn van dat Koningshuis. En dat is in Thailand het laatste wat je wil. Ja, en voor welke partij wordt zij dan de kandidaat? Ja, dat is het mooiste. Ze wordt kandidaat voor een partij, de Tayaraksa-partij. En die is opgericht door getrouwen van de afgezette premier Thaksin Shinawatra. En zijn zus Yingluck, die ook is afgezet bij de laatste coup. En die twee die hebben een aantal partijen in Thailand nu die zich laten leiden door Thaksin, zal ik maar zeggen. En die partijen die hebben in het verleden altijd de verkiezingen gewonnen in Thailand, omdat die Thaksin een populaire man was, maar ook een populist die wist hoe die stemmen moest krijgen. En nu zit deze prinses als kandidaat minister-president voor één van die partijen van Thaksin. En dat zijn net de partijen waar de junta graag helemaal vanaf zou komen. En doordat zij daar nu als kopstuk naar voren wordt geschoven, wordt het heel moeilijk voor de junta om die partijen echt aan te pakken, om daar nare dingen over te gaan zeggen of om ze zelfs te gaan verbieden. Ja. Maar voor de Thai wordt het straks dus kiezen tussen het leger of het koningshuis. Ja, het gaat tussen de prinses en de generaal. Het is een krankzinnige keuze. En de generaal had er alles aan gedaan om gekozen te worden. Hij had de grondwet veranderd. Hij heeft de districten opnieuw laten indelen. Allemaal om ervoor te zorgen dat hij genoeg stemmen zou krijgen om de volgende regering als gekozen premier te kunnen gaan vormen. En dat gaat nu ineens heel moeilijk worden. Want de prinses die zal hem heel veel stemmen afsnoepen. En als er straks de premier wordt niet aangewezen door de partij uiteindelijk. Die wordt straks gekozen door de Senaat en het Lagerhuis. En als die moeten gaan kiezen, ook die komen voor een bijna onmogelijke keus te staan. Senatoren die al aangewezen waren door de militairen en die dus op de hand van de militairen zijn, die komen nu in een gewetensconflict, want ze moeten op de generaal stemmen. Maar er zullen er ook wel zijn die toch vinden dat ze uiteindelijk toch voor het koningshuis moeten stemmen. Nou, wordt interessant, die verkiezingen daar in Thailand dus. De aanloop is al bijzonder met de kandidaatstelling van de oudste zus van de koning. U hoorde correspondent Michel Maas. Dat was toch wel een hoogtepunt. Te vertrouwd was ik met de leegte van een kasseimarkt en een gouden godin op de Witste Toren. En die komen er weer. Met hoogleraar Hans de Bruin over zijn handboek Framing. Als taalschat Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Lerares Nederlands Debbie Heijmans bladert in haar dagboek. Raymond van het Groenewoud spreekt over zijn theatertour Kreten en Gefluister. René Appel bespreekt de TNA van Chantal Jans. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit. Veranderen. En vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen?